ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ମୁଁ ଜିତି ଯିବି ତୁ ହାରି ଯିବୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ତୋର ଉଡ଼ିବରେ ନା ହଁ ନଜର ଫେରେଇ ନେଲେ ଏଇ ଦୁଃଖୀରୁ ନିଦ ହଜିଯିବ ତୋର ଚକାଖିରୁ ହେବୁ ଥର ହର ରଖିବାକୁ ତୋର ନଜର ଟେକ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ଚାର କଲୁ ବୋଲି ଏ ଦୁଃଖୀ ଜନେ ହଁ ସେତେବେଳେ ହାରିଯିବୁ ନିଜ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ସୁଖ ଦେବୁ ଏଇ ଦୁଃଖୀରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମାନ ଅଭିମାନ ହେବ ପରଖ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ମୁଁ ଜିତି ଯିବି ତୁ ହାରି ଯିବୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ।